Dursun beyin halları, şüngür daklı camları. Dursun beyin halları, şüngür daklı camları. Yapılmış Balıkesir damları, bizim için yapılmış Balıkesir damları. Nerelere koydun memeni? Gidi yavur katil Zeynep, nerelere koydun?